Sziasztok! Ez itt a Gamer 365 Elden Ring kesztje, külön kiadása. Ezúttal ketten vagyunk itt. Váradi Dániel Nes, és jó magam, Velancsics Arnold Olden. Miről fogunk most beszélni? Megjelent, hát lassan egy hónapja, nem is tudom már hány hete. Picivel több, mint egy hónapja megjelent az Elden Ring, és hát gyakorlatilag azóta nyomjuk. Nes, te szerintem egy kicsivel jobban nyomod, mint én. Hát én most jelenleg nem, mert van nálam terítéke más, de egyébként igen, eddig viszonylag egybefüggően játszottam vele. Akkor most az autoritás meghatározása érdekében kérek egy számot tőled. Két számot kérek, a legmagasabb szintű karakteredet, meg a játékórát. A legmagasabb szintű karakter 270 valamennyi, pontosat nem tudok. Játékóra az meg 200 fölött. Jó, én meg 80 és 97 azt hiszem, úgyhogy melyik? Kezdő vagyok. De 80 óra és 97 a szint, mert kezdtem egy új karaktert, az első egy mágus volt, aztán voltak problémáim, elvi jellegűek, és utána inkább úgy döntöttem, hogy rámegyek a nagy weapon plusz nagy pajzs típusú állatra. Jó, sok mindenről kell beszélnünk. Igazából az első nyilván az, hogy elkövetted a főbűnt. Ez a második főbűnöd a Gamer 365-nél. Az első azt, hogy a Nier Automatára 8-at adtál. A második, hogy a Elden Ringre 8-at adtál. Következetesség. Mind a kettő ugyanolyannyira jó játék egyébként, csak már teljesen másképp. És mind a kettőnél az elején meg kellett állnom a játékkal, mert a PC-m hiába volt megfelelő, nem, egyszerűen nem volt. Tehát az első este, amikor megvettem a játékot, akkor rád írtam, nem, lehet, hogy te írtál rám valamit, kérdeztél, vagy nem is tudom. És talán mondtam, hogy elindítottam a játékot, és olyan akadozások voltak. Nem, gyakorlatilag... azt hiszem, csak azt a hírt küldtem el neked, hogy elemzések szerint a PC-s port a legrosszabb, amivel az ember játszhat. Vagy valami ilyesmi volt. Kicsit ilyen clickbaites hír volt, hogy ez manapság nem meglepő, de azt hiszem, hogy annyi volt csak a lényeg, hogy performance szempontjából azt hiszem, hogy azt hitták, hogy a PC-s a legrosszabb. Ez nyilván a premierkori állapot. Én vettem egy RX 6600-at direkt az Elden Ring miatt, egy Ryzen-es képen van 16 GB RAM-mal, 2600-as, azt hiszem 2500X, tehát pont a gamingre van kitalálva, és nem tudtam olyan beállítást csinálni, levittem a felbontást 1080p alá, levettem mindent minimumra, és akkor a nyílt világban gyakorlatilag ugyanazokon a pontokon, tehát látszott, ahol cache-el a játék, tönkre volt menve, tehát ilyen 5 FPS, tehát azt mondom, hogy két Blighttown, ha az eredeti Dark Souls megvan valakinek, Blighttown-szor 2 volt az élmény, és azért elkeseredtem, megmondom őszintén. Aztán viszont csoda történt másnapra, szerintem shader cache felépült, meg ki is hoztak egy-két hotfixet azokban a napokban, és utána egyszer csak így szép lassan megszűnt. Meg ilyen YouTube videókból böngészgettem, hogy milyen beállításokat kell beállítani, hogy cache miss ne legyen annyi, meg agresszívan ha szabályozza a memóriát. Na nem is tudom, miket kellett állítgatnom, remélem, hogy nem hackkeltek meg közben. Beállítottam pár ilyen hülye setupot, és akkor azóta plusz a megoldások, plusz gondolom a shader cache felépült, és akkor most már fel se tűnik, tehát hogy most már gyakorlatilag nyomj belassul néha. Volt egy hét, amikor hard crash-elt a PC-m, ott hallottam, hogy az audio miatt, utána most már ez megszűnt, most már csak megáll a hangkár, 2 másodpercre néha, ilyen fél óránként a játékban, szóval most már egész élvezet. Csak a szokásos érjük. Így van, ez a PC master rész. Tehát, hogy ez... Egyébként csak egy apró live vicet, elvileg a hackkelős exploit már azt hiszem kín van a patch. Igen? Igen. Akkor jó. Nem olyan hekre gondolok, hanem, hogy az én, amit tudod, csináld meg ezeket a beállításokat, és hogyha a véletlenül ott valamit állítok, akkor de, ja. De ugye volt ugye az invaderes... Igen. Tehát én most arra gondoltam, hogy arra elvileg kim van már a patch. Én abszolút inferior gamer vagyok, én az összes Dark Souls játékot offline módban játszom, én nem vagyok hajlandó, tehát hogy engem... Én már attól idegbajt kapok, hogyha játékban megjelenik a piros invader, tehát engem ez ne... Pedig nincs is jobban, amikor bevész egy szobába, és minden fal előtt minden fal elé négyszer ki van írva, hogy hidden pass, tehát annál nincs is jobb. És azt vágod egyébként, most nagyon elmenjünk a részletekre, de hogy van állítólag olyan, hogy a Elden Ringben vannak olyan falak, amiket így perceken át kell ütni. Az bug, arról sziasztok. Ja, jó. Az egyetlen egy fal, láttam is a klipet belőle, tudom is, hogy pontosan hol van a bazaröhely, hogy egy olyan szobának a falát ütöd, aminek a másik oldaláról van két ajtó. És megkapod hozzá a kulcsot, amint elérsz oda, hogy be tudj menni. De gyakorlatilag semmi értelme hátulról 6 órán keresztül ütni azt a falat. Igen, jó. Láttam én is. De az jó. Elvileg egy izé, az nem szándékos, ez benne maradt. És egyébként vannak rejtett falak a játékban? Mert én 60 óra után nem találtam. Vannak. Az a poén benne, hogy ez az online szépsége, hogy az elején nyilvánvalóan minden sarokba, még a bokor elé is ki van írva, hogy hidden pass, nyilván nincs ott, és amikor már úgy vagy vele, hogy nem, tuti, hogy nincs, biztosan nincs, ezt ebből kivették, nem lehet, akkor véletlenül egyet bukfencezel, és ott van. És onnantól kezdve nyilvánvalóan mindent megkérdőjelezel, hogy akkor tényleg, hogy akkor mehetek vissza mindenhova megizni. És nyilván ez az egyik, a másik pedig Bloodborne vagy Dark Souls, tehát nyilván az újabb részekből a dupla lift, amit felküldesz, hogy az klasszik. Lemenj vele című izé. Meg hogy útközben liftel mész, és akkor általában van egy köztes szint, amit el tudsz élni vele. Az egyébként amúgy, az mondjuk szerintem jóval kevesebb, mint a korábbi játékokban. Szerintem 3-4 azért van. Szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan volt, amikor ténylegesen az volt, hogy ott item van, és nem csak azért ugrasz ki, hogy kiugorj. Aha. Hát igen. Jó. Szóval minden hallgató számára most lefektettük, hogy hol tartunk. De egyébként ugye már New Game Plus után, vége. Vagy vége? Befejeztem. Csak a kettőben nem megyek át, mert nem látom értelmét. Aha. Így még, mivel én nem vagyok ellene a kópnak, meg vannak ismerőseim, akik később kezdték a játékot, így ha kell segítség, akkor tudok nekik, akár úgy, hogy csak simán elszóba, hogyha amit megkérdeznek, vagy akár a megalázó módon, hogy kópozik az ember egy ilyen játékba. Van az a mém, ahol akkor állom meg, amikor én mondom, és akkor talán idézed az egyik mágust a... Ó, ezt most mindegy, ezt elengedem, ezt a... Szóval, hogy azért a szummonok azok már mint a CPU szummonok is elég nagy szolgálatot nyújtanak így nekem. Tehát én nem éreztem azt, hogy most nekem... Tehát ez kicsit olyan önmegalázásnak érzem, hogy be kell hívjak egy embert. Nem tudom, hogy ez... Én nem. Mondjuk egyébként ez is érdekes dolog, mert azt elismerem egyébként amúgy, hogy az NPC szumonok tényleg akkor jók, amikor ez a másik klasszikus mém ugye, hogy nincs barátod, akinek szólhatná, tehát hogy de valaki segítségre szükséged van, de a másik inkább az, amikor egész egyszerűen mondjuk az, hogy mondjuk az ismerős éppen akkor nem ér rá. Vagy tehát, hogy... Igen, tehát, hogy... Randomokban mondjuk nem bízol, mert nem tudod, hogy most te mágus vagy, és másik mágus jön be, vagy milyen összeállítással, milyen bilddel jön az ember, mert hogyha mondjuk ismerős van, akkor mondjuk tudod, hogy igen, ő ilyen típusú, stb., és akkor mondjuk össze lehet hozni a különböző loadoutokat. Randomoknál ez nyilvánvalóan lehetetlen. Ebből a szempontból a szumon tényleg jó alternatíva. Aha. Ja. Figyelj! Már egyébként az egy érdekes dolog, hogy azt mondjuk nem értem, hogy az működik a játékban, hogy behív magad mellé két segítőt, tehát most másik játékosra gondolok, de az nem működik, hogy behívsz egy segítőt, meg egy summont. Tudjon, hogy hárman lennétek, de azt már tiltja a szabályzat. Szerintem ott már annyira megoszlik a... Bár nem tudom, ez ilyen random, valamit úgy döntöttek, hogy ez legyen a szabály, szerintem, tehát semmi ráció nincs benne. Nyilván, persze. Főleg úgy, hogy van olyan summon, amikor ugye nem egy valamit hívsz be, vagy valakit, hanem hármat, négyet, ötöt. Tehát, igen, tehát hogy ha létszám stop lenne, annak is ellentmond ez. Igen. Tehát azért mondom, hogy nyilván én is csak ez az elfogadom kategória. Ahogy azt is, hogy vannak olyan arénák, boss arénák, ahol mondjuk lehetne lovat használni, mert úgy értem, hogy a fizikai korlátok biztosítva vannak, mert egy 3 hektáros területen kell bohóckodni, de nem, mert futkároz csak, hülye gyerek, az a jó neked. Na mindegy. Én azt mondom, hogy kezdjük, vágjunk bele a lecsóba. Szoktak érni, hogy csapjunk bele a lecsóba. Mindegy. Az első dolog, ami nekem végig a fejemben volt az első 20-30 óra alatt, amikor játszottam, hogy a te cikked az elég mély benyomást tett rám, úgymond, mert levontam belőle egy következtetést, és elképzeltem egy Elden Ringet, és utána kíváncsi voltam, hogy amit játszok, az ugyanaz lesz-e. És egyébként nem teljesen volt ugyanaz. Nagyon sok olyan dolog, amit én úgy mondtam le a cikkedből, hogy félnem kell tőle, vagy hogy úgy érezted, hogy a játék nem annyira jó, vagy nem annyira érte el azt a célt, amit a fejlesztők kitűztek neki, azt én úgy éreztem, hogy ez nem volt így. Ettől függetlenül nem akarom ezt megkérdezni, de inkább az első kérdés ezzel kapcsolatban, ami felmerül számomra, hogy elvesztette a Dark Souls, vagy Bloodborne eszk identitását a játék? Tehát skizofrén lett az Elden Ring. Skizofréne az Elden Ring. Azáltal, hogy bekerült az open world rész, bekerült a torrent, bekerültek a side dungeon-ök, bekerültek, mármint az ilyen sokkal kisebb side dungeon-ök, ahol ugye sok asset újrafelhasználás van. És gyakorlatilag bekerült egy olyan opció, hogy ha te elakadsz a játékban, ugye azok számára, akik esetleg valamilyen mazoista módon úgy hallgatják ezt a podcastet, hogy nem annyira szeretik ezt a szériát, a Dark Souls jellegű játékokban, hogyha elakadtál valahol, akkor a két lehetőséged van. Vagy get good, ugye? És addig tanulod, memorizálod azokat a csatákat, hogy már teljesen csukott szemmel meg tudod csinálni, mert egyébként nem random, vagy nagyon minimálisan random. Vagy elkezdesz farmolni. Igen, és akkor általában a farmás az azt jelenti, hogy jó, hát akkor a fele, minden második szintlépésed az ugye mondjuk menjen el a HP-dra, meg egy kicsit azért a staminát is nyomni kell, plusz esetleg, hogyha a saját erődet tudod növelni, az is jó, és akkor így át tudsz lendülni bizonyos, de ezek az átlendülések, ezek nagyon fontos, ez ilyen kezdő, tehát én azt vettem észre, amikor Dark Souls 3-at elkezdtem, nem versenyszerűen, hanem így kicsit megszállottabban játszani, hogy amikor gyors végigjátszást csinálsz, egyáltalán nem éri meg farmolni, mert hogyha már meg tudod csinálni a boss-t, akkor ha bossról bossra mész, mindig annyi lélek jön, hogy egyszerűen lendületesen megvan az ideális útvonal. És ezért maga a farmolás az egy illúzió. Na most az Elden Ringbe, ha valami, akkor szerintem ez mindenképpen több lehetőséged van farmolni most. Tehát ennyiben ez az út kinyílt, de hogy valójában ez még mindig csak egy illúzió marad, mert ugyanúgy egyre nehezebb szintet lépni. Tehát ha egy boss-t épp, hogy csak el tudsz verni azáltal, hogy túlszintezed magad, akkor a következő boss-t még nehezebb lesz, tehát hogy ez nem áll meg ez a folyamat szerintem. Tehát, hogy visszatérve a kérdés, hogy skizofrénia lett, te szerintem bizonyos dolgokban igen, bizonyos dolgok meg fundamentálisan nem mond annyira ellent önmagának. Igen, tehát én azt mondom, hogy az identitását nem veszített el, mert hogyha ez alatt azt értjük, amit általában ugye egy ilyen típusú, most nevezzük akár csak a From-nak a játékait, vagy akik ebben a műfajban alkotnak, tehát az alapokat nem veszített el. De amit írtam is egyébként a tesztbe, hogy lehetetlen az, hogy vagy számol, tehát az való lehetetlen volt, hogy egy ekkora méretű változást hozzátegyenek az egészhez, és minden más úgymond érintetlen, tehát hogy ne legyen oda-vissza hatással egymásra. Tehát egyszerűen hoznia kellett azt, hogy kicsit más formában, másképp alakuljon az egész játéknek a felépítése. Ez nyilvánvalóan nem feltétlenül rossz, és én sem azt próbáltam abból kihozni, hogy csak azért, mert tehát mindenképpen rossz az, hogy open world lett a játék. Igen. Azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok nyomást levett a játékosról bizonyos dolgokban, tehát hogy például el tudsz menekülni nagyon komoly csatákból, tehát olyan helyekből tudod megúszni. Sokkal komolyabbakba, így van, tehát tényleg. Igen, és egyébként meg be tudsz menni egy olyan irányba is, hogy mész, és akkor azt hiszed, hogy jól vagy, és egyszer csak egy titán a távolból lelő. Vagy a Underworld zónában vannak azok a minotaurusok, akiknek az íja az így szerintem két lövéssel tud megölni egy akár még HP-ra gyúrt embert. Ja igen, a 3 méteres nyíl, miután a 4 óráig el kell gerincedből, igen. Így van, tehát hogy gyakorlatilag a veszélyek száma is meg tud néhol nőni, tehát hogy azért ezzel úgy elkezdtek játszani, de úgy érzem, hogy nem mindenütt játszottak, tehát hogy ebből a szempontból viszont azt én nem tudom, hogy mennyire osztod, akármennyire nézegettem külföldön, főleg mondjuk a rezeterás világot, meg ezt a részt, ott nagyon azt mondják, hogy open world szempontjából ez tényleg egy mérföldkő. Tehát, hogy a Breath of Wild-ot hozzák fel, nekem Breath of Wild-os experience-en mindig poénból mondom, hogy az a Genshin Impact, ugye, mert az egy egyharmad Breath of Wild mechanikák, egyharmad Nier Automata, meg egyharmad DMC, tehát, hogy ebből van ugye összerakva, meg talán egy kis Tales, de hogy nem tudom, mennyire osztom ezt. Miköz ez a Sonic-nak, na mindegy. Sonic? Hogy szart poén? A Tales-re. Na mindegy. Ja, Tales! Jó. Tales, oké, jó. Ez most annyira fájt, hogy szerintem az IQ-m ilyen 7 pontot csökkent, de nem baj. Vissza fogom hozni magam. Szóval, hogy open worldre... Szinten tartalak majd nyugját, csak az első volt. Szóval, hogy open worldre én azt mondom, hogy láttam már mondjuk pont a Genshin Impactnál aprólékosabban kidolgozott open world dizájnt is. De mondjuk a Genshin Impactnél meg azt is látom, hogy ott az volt, hogy gyerekek, ez itt egy free-to-play gacha játék, szét kell dobálni mindent mechanikai pontossággal, hogy minden helyen legyen nagyon sok minden. És szerintem az Elden Ringben nagyon sokszor az van, hogy van egy gyönyörű helyszín, vizuálisan nagyon szép, jó átmenni rajta, de nincs benne semmi. Tehát, hogy ott vannak olyan helyek, ahol nincs benne semmi. Illetve, és vannak olyan helyek, ahol, tehát, hogy igen, tehát hogy mondjuk nem azt mondom, hogy egyenletesen van elosztva, hanem inkább ilyen aránytalanul. Igen. Igen. Tehát például most akkor azt szögezzük le, hogy azért, mert nem tettük meg az elején, de hogy azért nyilván spoilerekről azért beszélünk a játékkal kapcsolatban, akár területek, akár enkánterekről, mert tehát csak azért mondom, hogy azt mondom, akkor most tegyük. 8/10 a spoiler ratingünk, így van. Good job. Szeretnél magasabbat? Akkor át kell írnom a tesztet is, vagy mi? Nem. Tehát, hogy ott van például mondjuk nekem ebből a szempontból két kedvencem van, Liurnia, meg Kelid. Tehát, hogy Kaelid. Igen. Tehát, hogy Liurniában vannak baromi jó kinéző, ahogy te is mondtad, látványos helyszínek, de a nagy része egy puszta mocsár. Igen. Amiben van 400 ugyanolyan fa, meg egy csomó ugyanúgy kinéző elsüllyedt ház. Tehát, hogy támpontot ott úgy, hogyha nincs meg a térképed, és nem grészek meg egyéb alapján mész, hanem csak bele a büdös nagy semmibe, akkor azért lehet kóvályogni rendesen. Ugye ott van az akadémia körül ez, ugye? Így van. Na, én nekem ugye nem volt még meg csak az a térkép darab, és nem volt még megtalálva a térkép, mert olyan első 30 órában még nem tudtam, hogy a térképen ki van jelölve, hogy hol van az obeliszk. Már igen, azért jó, azt tegyük hozzá, hogy ki van jelölve, tehát azért az egybefüggő barna területre beretni egy pici barna oszlopot, azért... Tehát... Nekem nem okozhatok gondot, onnantól kezdve, hogy már láttam ezt, talán egyetlen egy helyszín a mocsárnál, Aerolians van, vagy mi a neve, talán ott éreztem problémát, hogy láttam a térképen az oszlopot, de rá kellett döbbenjek egy fél óra után, hogy nem, abból az irányból nem tudom megközelíteni, hol vagyok, hiába vagyok technikailag mellette. Szóval, hogy a játék többi részében ezzel nem volt gondom. Na, viszont minden visszatérve a mocsárra, nem volt még meg csak az a kép arról, hogy hogy néz ki. Meg volt nyitva nekem a wiki. Meg volt nyitva a wikin a térkép, hogy hova kell mennem. Meg volt nyitva az in-game térkép. Váltogattam közt, és nem tudtam magamat beazonosítani a pár lokációm alapján, mert hiába voltam ott a, nem tudom, milyen bonfire-nél, egyszerűen nem látta az agyam vizuálisan, mert annyira hasonlóak voltak ott a geometriai részek, hogy egyszerűen nem. Aztán utána ott is egy órát bókláztam. Elveszettségérzést adta. Tehát, hogy... Én nekem a legnagyobb bóklászásom az az Liurniának a déli részén, van egy fensík, ahova nyilvánvalóan a játék nem fogja kitáblázni, hogy ide nem mész föl, hülye gyerek, de hát oda nem mentem föl. Mert ugye oda máshonnan lehet feljutni egy quest során, de hát nyilvánvalóan nem az zavar, hanem hogy mert megvolt a térkép, láttam, hogy hol van, mondom, oké, oda megyek. És hogy az alsó részemben voltam, mert ott van egy ilyen hát falu, tanya, két ledőlt ház, tehát azt nem tudom, minek lehet nevezni egyébként, a játék Village-nek titulálja, de azt szerintem attól mondjuk messze van. Na mindegy, és hogy, tehát, hogy láttam azt, hogy föl lehetne menni az egésznek, de és akkor jött az, hogy így nagyjából egy 1-1.5 óráig, hogy így szisztematikusan körbe lovagoltam mindent. És ugye valahol működik az, hogy ezek a sziklafalból kiálló sírköveken, általában hogy alapból csak lefelé tudsz menni, de valamikor engedi át, hogy fölfelé is menj. És hát én ott szerintem, ja, igen. És ott én szerintem egy a 73 halált összefarmoltam, míg rájöttem, hogy ott nem fog fölmenni a kecskeló, vagy nem tudom, hogy a torrent az milyen... Torrent kün, kész. Hogy ő milyen... Vakkecske. Hát vak, mert az mondjuk igen. Azt mondjuk adom. Na mindegy, tehát, hogy én ott azért rendesen elbókláztam, mert azért hozzá kell tenni, hogy stílusos ez a térkép, meg minden, de ez a, hogy aki kitalálta azt, hogy mondjuk Mount Gelmirt úgy ábrázoljuk, hogy a hegyet elfektetjük, és úgy rajzoljuk rá, tehát hogy azért 2D-be ábrázolni 3D-s objektumokat nem éppen a legegyszerűbb, vagy a legnormálisabb megközelítés, azt hozzá kell tennem. Tehát ott is azért el lehet rendesen szenvedni, hogy így látod azt, hogy így van egy kanyon, ami fölött van egy szikla, ami átlóg, és neked úgy tűnik, hogy a két pontja az úgy egy síkban van, de közben rohadtul nem. Tehát, Igen, a térérzetünkkel néha játszik a játék nagyon. Főleg, amikor le akarsz ugrani, és akkor döbbensz rá, amikor már ugrasz, hogy bassza meg, ez sokkal mélyebb, mint gondoltad. Illetve azért, mondjuk, amire meg duplán rájátszik az, hogy a fall damage az így úgy működik, hogy kb. Minden exponenciálisan skálázódik, igen. Nem, hanem én nem azt akarom kihozni belőle, hanem, hogy vannak olyan szakaszok a játékban, ahol ötször nagyobb távolságba zuhansz, mint amiben korábban meghaltál, és nem halsz meg, mert úgy tudtok a fejlesztők, hogy ja, itt most neked azt a szólást túl kell élned. Tehát, hogy nem konzekvens. Tehát nem konzisztens. Igen, köszönöm. Tehát, hogy erre a legjobb példa, nem tudom, ott jártál-e, Divine Tower Kelid. Az első Divine Tower, ahol a... Ahova a Radánnak a rúnáját kell elmenni. Persze. És ott ugye a torony közepén, hogyha lemész, mert az alján is van ajándék, meg a tetején is, oda úgy mész le, hogy ráugrassz egy egy peremre, ami leszakad alattad, és utána nem hazudok szerintem 200 métert zuhansz, egy karcolás nélkül. Igen, mert a leszakadó peremek azok a átvezetői annak, hogy le tudsz ott esni. Tehát az van több helyen is. Van a második, a nekem nagyon nagy bajaim vannak a nevekkel, mert egyszerűen, komolyan mondom, valamilyen névgenerátort használtak már megint. És igen, egyszerűen nem lehet megjegyezni őket. Aminek úgy volt kitalálva, hogy az első hogy a kezdőbetű az R vagy M legyen, igen. Igen. Mindegy, az őrült embernél, aki a végén ilyen tűzköpőbe megy át, szerintem annak a épületében van egy része, ahol egy ilyen red night van, nem. Ott is le kell esni oldalra, ahol a griffek dobálják rád a kordókat. Az. Na mindegy, és azt is jó ki lehet csizelni egyébként, ez apró spoiler. Igen. Az ilyeneken, tehát na. Mondj nyugodtan, én meg kitalálom, hogy mire gondol a költő. Csak egy picit visszatérjük a core beszélgetésünkre. Abszolút aránytalan sok helyen az open world, nem egyenletesen van elosztva, vagy szerintem ez egyébként az emberi agynak ez még jó is. Mert szerintem az, amikor Guild Wars 2 stílusban, vagy akár Genshin Impact stílusban, tényleg ki van centízve, hogy egy négyzetméteren pontosan ugyanannyi megfejtendő dolog van, az nem adja ugyanazt az élményt, mint amikor egy helyen, amikor azt gondolod, hogy basszus, már itt sincs semmi megint, és ez csak ott van valami. Tehát, hogy szerintem ez sokkal hihetőbb nekem. Nem jobb, de hogy hihetőbb. Igen, mondjuk ebből a szempontból ezt, igen, tehát ebben mondjuk egyetértek, hogy jobban megvan az illúziója annak, hogy változatos. Igen, tehát, hogy nem tudod, hogy mire számíthatsz. És tényleg a legjobb példák erre ezek a hülye játék közepén elkezdik erőltetni, hogy ha elmész egy sírhoz, akkor elkezdenek zombik jönni ki belőle. És nem mindig történik meg, pedig néha várod, néha más fajták jönnek, tehát hogy egy kicsit így variálják még azt is. Ja. Mindegy. Igazából ez volt az első gondolatom a cikkedek kapcsolatban. A második, ezzel persze nem cáfoltanak meg, harcrendszer. Beszéljünk a harcrendszerről, mert szerintem annyira nincs jól kommunikálva, vagy csak én vagyok ennyire visszamaradott. Tehát én simán lenyomtam a strength-es blokkos karakteremmel, hát nem is tudom mennyi órát, 40-50 órát azelőtt, hogy rádöbbentem volna, hogy például a guard counterek azok mik. A tutoriát nem csináltad meg? Nézd! Nagyon régen volt már. Fiatal voltam, és kellett a pénz. Aha, tehát nem. Jó, értem. Ja, hogy a játék előtt van egy ilyen, amit opcionálisan csinálhatsz meg. Igen, tehát hogy, hát, miután a leugrás részre gondolsz? Igen, tehát miután a Grafted Sion boss kötelezően megöl, vagy levered, és utána meghalsz, és ugye, amikor felébredsz, amikor már a flashback nálad vannak, és ugye kijönsz a barlangból, ott mellette le tudsz esni egy peremen. Én ezt megcsináltam kétszer is, leesést, igen. De igen, ott leírja egyébként körülbelül a jó. Harmadik kis szoba, vagy hát ilyen persze. Területen. Jó, tehát egy szöveges cucc, ami is én meg tud ölni az ottani ellenfeleket másképp is. Tehát nem az van, hogy nem enged tovább addig, amíg nem csinálod meg azzal a fajtával, hanem csak leütheted, de közben mond valamit. Tehát nem, az én agyamnak ez nem elegendő, nem. Ja, hát szóval... Oké, de akkor ez meg sokat meg mi tervezői hiba? Vagy a te... Abszolút. Ja, értem, oké. Abszolút. Tehát látod, én erre pont levonás, tessék. Hát nem, nézd, elég sok játékban van az, hogy nem enged tovább. Főleg a mobil játékokban tudom, hogy csak azt az action-t csinálhatod meg, és akkor ez nyilván nem ez a Dark Souls, nem ez a szellemiség, tehát pont jó, hogy én kihagytam. De sok játékos szerintem kihagyta, mármint az, amilyen a videó alapján, és mármint ami ott alatta van, kommentek is főleg. Szóval, hogy azért van egy ongoing, tehát egy ilyen vita azok arról, hogy a Dark Souls mennyire ad teret a játékosok defenzív mechanikáinak. Tehát ugye volt eddig a parry, akkor ugye a dodge az szinte minden játékban erősebb volt, mint a shieldnek a védelme, hiszen a védekezésnél ugye staminádból lejvesz, akkor a staggert is figyelembe kell venni, tehát ugye a poise értéke, tehát egy csomó olyan mechanika van, ami miatt egyszerűbb levetkőzni gyakorlatilag, és a dodge-okat, dodge patterneket kitanulni. Vagy csak spammelni. Vagy csak spammelni, persze. De hogy ebben a második, vagy ebben a Elden Ringben, a második részben, az Elden Ringben, hogy nem csak ez került be a guard counter, hanem hogy tényleg a staggernek nagyobb szerepe van. És sokkal többször tudsz staggerelni bosszokat. Hogyha az R2, tehát a heavy attackot nyomod, amiután ezt megnéztem ezt a videót, elkezdtem arra koncentrálni, hogy amikor csak lehet, R2-zök. Nyilván igen. Nem minden lehetőségnél van, de például ugye a legtöbb boss az kisütés, akkor van a nagy ütése. Nagy ütés dodge-olni kell, a kisütés meg akár guard counterelni, vagy ha szépen ki tudsz dodzsolni, akkor utána egy R2-t be tudsz vinni. Tehát egy heavy-t. És bosszonként 3 staggert csinál a karakterem. Konkrétan. Tehát, hogy jó, van, amikor csak 2-t, de minimum 2-t minden bossba kapok. Mondjuk ez olyan dolog, hogy ez szerintem egyébként amúgy baromira ellenfél és fegyverfüggő. Nyilván Greatswordot használok, meg nem is Greatswordot, hanem ezt a Great Polarm. Polarmozok én. De ja. Hogy... Ja, hát igen. Jó, oké, okay, igen, tehát a dövködés az igen, azzal működik. Csak például mondjuk én katonával mentem, és van olyan enemy, akár boss, akár mob, moboknál külön poén, hogy annyira alacsony a mob, hogy nyomom a gátkántet, és átjutok fölötte. Megvan az animáció, simán el is érné még, mert ott előttem, tehát nem az, hogy mondjuk közben hátradott volt az enemy, vagy tehát a táblet más, csak szimplán átjutok fölötte. És van olyan fegyver, aminél meg mire meglendíted, már kim vagy abból az ablakból, hogy be tud vinni. Tehát azért, igen, szóval ezért ez tehát azért nem egy univerzális mechanika, igen, abszolút. Ezt akartam, tehát, igen, tehát ez nem egy Jolly Joker, ami bármilyen szituációból kihúz, de tény, hogy ahol működik, ott tud nagyon jól működni. Ezt találtam. A Perrynél meg én azt megmondom őszintén, ez tényleg csak egy érzés. Én azt éreztem, hogy nagyon, nem tudom, nézd, nekem, én ebben már lehet, hogy öreg vagyok, ugye 35, de hogy a Dark Souls 3-ban is nagyon sokáig tartott, míg eljutottam arra a szintre, úgymond, hogy akkor tényleg elkezdem kitanulni a Perry patterneket. Főleg ugye a... Hú, de rég volt már. Tehát van egy bizonyos harc, ahol van egy boss, és akkor elkezdenek jönni a klónjai is. Biztos emlékeztek rá, aki hallgatja. És ott rá vagy kényszerítve szinte, mert olyan... Igen, igen. Elkezd szinte arra kényszeríteni a játékot, hogy akkor jó, azt a nagyon-nagyon obvious, nagyon egyértelmű támadásokat akkor perrizmál le, mert akkor annyival könnyebb maga a harc. Nem kell, mert... De... Nem kell, meg tud oldani. Mert akkor szerintem nem ugyanarra gondolunk, mert a DQ-nél ott vannak az izék, akik csak izé, csak varázslók, akik izéval csak megy. Nem, nem arra gondolok, nem arra gondolok. Mondom. Nem, a katakomba előtti harcra gondolok. A katakomba előtti harc... Ja, az Abyss Watchers. Jó, igen, az Abyss Watchers. Oké, de az klónok, hát egy klónja van, tehát... Oké, Abyss Watchers. Az Abyss Watchers maga az egy olyan csata, ahol tényleg sokkal könnyebb dolgod van, ha csak 2-3 támadás perizel. Egyszerűen... Vagy fölkened a Lightningot, és 3 ütésből levered. Ja. Oké. Okay. Igen, tehát azért mondom, hogy na mindegy, szóval ezek a játékok, viszont ebben az Elden Ringben én nem éreztem azt, hogy vannak ilyen obvious. Tehát nem mertem, jobban félek, komolyan mondom, vagy lehet, hogy tényleg nagyobb az input lag. Egy picivel tényleg nagyobb az input lag, ez PC-n nagyon érezni, legalábbis én. Tehát egyszerűen azok a patternek, amire én azt mondom, most megfogtalak. Nem. És egy idő után már nem ismerem. Nekem az a bajom a Perryvel, hogy simán lehet, csak hogy én ugyanúgy, hogy én nem látom át mögötte a mechanikát, tehát a rendszert, hogy az időzítés sose érzek rá. Tehát, hogy van egy, amikor azt látom, hogy igen, most jó lesz, és nem, és amikor meg azt hiszem, hogy nem, de akkor meg sikerül. Tehát, hogy mivel igen. Számomra ez annyira inkonzisztens, hogy de tudom, csak én nekem annak érződik. Biztos vagyok benne, hogy tehát látom azt, amikor tényleg no hitnél ugye szétperizik a boss, és gyakorlatilag csak kritikállal ölik meg, tehát működik, mert meg lehet csinálni, de mivel én, nekem van más játék, ami műfajába hasonlít, de nem mondom ki. Jó. Nem mondom ki, de nyilván tudja, mire gondol, ahol ez érzésre is, látványra is nekem százszor jobban működik, és mivel abba is nem kevés órát raktam, nagyon nehéz levetkőzni az ottani patent. Igen. Amit nyilván nem tudok egy-egybe átültetni ide, nem is akarom, tehát nem azt mondom, hogy a From kopogjon át a Team Ninjához, hogy mi a helyzet, tehát félrejtését nem ezt akarom kihozni belőle. Csak emiatt, és mivel tudom azt, hogy nyilván rámehetnék én is arra, hogy most akkor 1 óra, 5 óra, 10 óra, x órán keresztül csak gyakorlom az alapmobon, ezen a bosszon, azon az encounteren, stb. De mivel egy csomószor tényleg meg tudom azt csinálni, hogy csak simán föltartom a pajzsot, és bekapom, tehát levédem az ütést, vagy utána eldodzsolok, ezért nem érzem a kényszert. Igen, tehát hogy meg tudod oldani másképp is. Szerintem ez egy elég jó jó irányvonal, és egyébként ezt akartam még az Ashes of War-ra is behozni, hogy az is ugye, hogy mondjam, tehát hogy végül is mélyített a játék mechanikán, technikailag mondhatjuk, hogy mélyít, hiszen plusz egy lehetőség nyilván a game design szempontjából megnöveli a választások terét, hogy mire költöd az FP-det, ugye, mert Magic Pontba kerül. De hogy közben meg kicsit trivializálja a harcokat. Tehát, mint hogyha adna még egy lehetőséget a játékosok kezébe, hogy tessék, nem nevezem easy módnak, nyugalom, nem arról van szó, hogy akkor most itt hirtelen jaj, a casual-ek is játszanak, nem, ez nem, ez még mindig nem casual barát játék, és ja. Bár, szóval bizony... bár mondjuk annál egyébként amúgy ez tipikusan az a kategória, hogy ha nyilván az ember elég időt tölt azzal, hogy most nem is feltétlen az, hogy mondjuk kitapasztalgassa őket, de nyilván megfelelő helyeken képzi ki magát, akkor látszik az, hogy mint nyilvánvalóan a játéknak nem csak ez az egy eleme, de hogy azért ezek is van olyan, ami ez a, hogy a go-to. Tehát, hogy válaszd ezt, tedd erre, és még mindig nyilván nem easy mode, de lényegesen könnyebb, mint hogyha egy másik SO4-t használsz, egy másik fegyveren, és másképp próbálod. Igen, én például a két emberi milisát használom. Az elején a Spirit Wolf-okkal kezdtem, de nem tetszett, mert... De várj, az Ash of War az nem olyan az, mint a... De hülye vagyok. Szomorra gondoltam végig. Jó, két beszélgetés folytatunk. Szóval igen, Ashes of War-ból is van. Az még egy layer. Az még egy layer valóban, és ott is vannak easy. Ezt abszolút adom. Meg azt is adom egyébként, hogy milyen jól beletették azt, hogy a különböző Magic rá applikációk, hogy most akkor Magic Damage-et akarsz, Lightning Damage-et akarsz, vagy mit tudom én, Blood Build-upot akarsz, azokat ott tudod eldönteni gyakorlatilag az S-től, kvázi függetlenül, de ugye azon keresztül. Tehát, hogy az, nem feltétlenül, ja. Mert ugye valami viszont lekorlátoz, tehát van, ahol engedi azt, hogy mit tudom én, mondjuk... Naturálban maradj, igen. Igen. Nem, egyrészt azt, tehát, hogy megmaradsz naturálba, vagy ott ugye akkor heavy key, vagy quality, tehát igen, ugye igen. Az alapok ugye, tehát az alapsima fejlesztéseid megmaradnak, de van az Ash of War, ami viszont bekategorizálja az affinity-t, tehát hogyha mondjuk példaként mondjuk egy holy Ash of War teszel rá, akkor utána a fegyvered az mondjuk, mit tudom én, tegyük föl, marad a standard, quality vagy holy, és az összes többi az kuka. De van olyan, ahol mondjuk azt mondod, hogy te ráteszed mondjuk a magic-et, de mellette mondjuk azt mondod, hogy az affinity meg mondjuk blood. Mert valahol ezt is ennyi. Tehát, hogy ez mondjuk, nyilván nézőpont kérdése, hogy nem egységes az, hogy melyik mit enged, vagy hogy melyik mit tilt le. Hogy ez és ez most... egy kicsit, igen, ez szerintem egy nem direkt inkonzisztens, tehát hogy ez arra van tipikusan, hogy megtalálják maguknak a játékosoknak ezeket a kibúvókat, tudod, hogy hogyan könnyíted magadnak a dolgodat. Tehát, hogy bizonyos szabályok nem vonatkoznak egy-egy S-re, tehát, hogy ja. Szerintem ez a célja. De, ja. Tehát mert szóval... én most így, miután én most egyelőre azt mondom, hogy végeztem a játékkal, mert abból a szempontból, hogy tényleg két végjátszás mindent is megcsináltam. Benne. Olyan értelemben, hogy tehát a klasszikus kipipálva minden terület, tehát hogy minden encounter, minden dungeon, minden barlang, minden lószar felszedve, tehát ilyen szinten van ebből két végjátszásom, és az endingekből is egyet csak úgy néztem meg, hogy a questet megcsináltam hozzá, de magát az endinget nem hoztam be. Az egy, amit gyarló módon megnéztem a zsötűbön, de a maradék ötöt azt viszont a játékon belül néztem végig. Tehát jelenleg azt mondom, hogy mivel így végeztem vele, így van időm arra, hogy mondjuk azt megnézzem, hogy mások mondjuk milyen bildekkel, milyen összeállításokkal teszik össze, vagy csinálják meg, és ott is azért rendre előjön, hogy a best, vagy a legjobb, de inkább ajánlat, és hogy azért annak van egy baromi szűk sáv, amire azt mondják, amire több is azt mondják, hogy tehát, hogy ez megint az, hogy egyik oldalról a bőség zavara a játék, mert tényleg, hogy a különböző fegyvertípusuk, akkor az esoforok, akkor a summonok, hogy most akkor ugyanarról beszéljünk. Igen, bocsánat. Semmi gond. Tehát, hogy azok, az is es. De hogy, hát igen. Igen, csak az egyik az... Spirit Ashes, azt hiszem. Igen. Tehát mondjuk én ezért írom summonnak meg, tehát hogy ezért nevezem külön-külön. Igen. Bár ugyanúgy, ahogy minden karakter, vagy minden NPC erre meg emmel kezdődik, így nyilvánvalóan neki is ugyanannak kell lennie, csak hogy könnyebben összezavarja az ember. Szóval nagyobb őség, de? De hogy attól függetlenül átlag, nagyobb őség, de ha az ember hatékony akar lenni, akkor viszont megvan tényleg az a, most hasra ütök, az a 10-15, ami tényleg a leginkább. Tehát, hogy a balansz ebből a szempontból, megint csak visszatértünk arra, hogy ahogy mondtad, hogy ha szándékosan ilyen, akkor nyilvánvalóan tök jó. Nem, még akkor sem mondanám tök jönök, hogy szándékosan ilyen, tudod, mert igen, nézegettem a bow buildeknek a dolgait, és megint az van, hogy írták is, hogy gyerekek, megint nem sikerült. Tehát, hogy hogy ha szórakozni akarsz, akkor ne bózzál. Lehet, hogy azóta változott, mert ez két héttel ezelőtti vélemény volt, de hogy már megint az van, hogy... Nem, szerintem nem. Tehát szerintem, hogy ha range-re akarsz menni, akkor... Akkor dobálós leszel, igen. De ez a Pebble is egyébként komolyan elindítottam a varázslót, és tényleg level 70-nél azt mondtam, hogy elég, vagy 60-nál, mert vadásztam a különböző spelleket, oké, fegyverből megint megtalálod az early game-be azt, ami jobban fog skálázódni mindennél majd. Egymástan találtam 5 steffet, és nagyon minimális volt a különbség közöttük, megtaláltam egy csomó spellt, és nem volt olyan lövő típusú spell, ami a Pebble-nél mana per damage arányra jobb lett volna egyszerűen. És ezt így nem... Oké, később egyébként, utána kijött az első patch, aztán az 1.0.3, amiben kicsit javítottak. Nem vagyok benne biztos, hogy megvált ez a status quo, de hogy komolyan, tehát hogy egyszerre örültem, mert végre lehet vinni az elejétől kezdve szenvedés nélkül a mágussal. Meg én mindig úgy szeretem inkább a mágus buildeket, hogy inkább a Magic Weapon az, amit én preferálok. Tehát, hogy szétskálázom a francba, és akkor Magic Weapon-nel. Tehát, hogy annak ellenére mágus, de nem caster. Hát, hogy ha kell, akkor átváltok a Pebble-re, de amúgy mindig van nálam egy fegyver, amit tápolok, és Magic Weapon-nel erősítem. És ugye lehet egyébként, hogy ez az én casual-ségem, hogy én sosem merem megnézni, hogy például a Magic Weapon mennyire skálázódik, mondjuk a beépített, tehát hogy általában a Magic Weapon-öket még mindig, amikor akárhányszor kipróbáltam játékban, tehát nem wiki alapján, én nem találtam olyan fegyvert Dark Souls játékban, ahol az adott intret pumpált karakteremnek a Magic Weapon-ös, sima raw weapon, Magic Weapon-nel ellátva, az mindig többet sebzett a legtöbb átlagos ellenfélen, mint hogyha egy olyan weapont használnék direktbe, aminek van int skálázódása is, és Magic Damage-e is. Ez csak az én, mondjuk az EDTL Straight Force-hoz képest is, tehát hogy egyszerűen és itt az Elden Ringben is ezt éreztem, hogy akárhányszor kipróbáltam, hogy olyan Ashes of War-t raktam rá, ráraktam, hogy Magic típusú legyen, skálázódjon az intel is, és nem vitani, mint a Magic Weapon. Úgyhogy lehet, hogy hülye vagyok. És lehet, hogy nem jó fegyvereket nézek. Nem fegyver, mondjuk nem tudom, én abból a szempontból, tehát hogy én inkább a pure melee vonalat képviselem az összes ilyen játékba, és bármi, ami spell, vagy egyéb ilyen kiegészítő, az inkább csak self-buff, vagy debuff, tehát ilyesmi. De az, hogy mondjuk, tehát például mondjuk ami szintén a játék elején, az első napokban volt ugye úgymond ilyen meta opció, ugye, hogy a Comet, végtelen manából ugye Kamehame mindenre, tehát hogy az nekem nem élvezetes játék, mert hogy távolról lelövöldözgetek mindent és mindenkit. Most az, hogy most azt mivel teszem, az tök mindegy, de hogy, tehát, hogy házhoz megyek a pofonért, tehát hogy ezt így tudom nagyjából mondani, tehát hogy nem zavar, bár néha valamikor ennek nyilván az a hátránya, hogyha közel megyek, és mondjuk olyan az ellenfél, akkor nyilván nem látom, hogy mit csinál, mindegy, mellékvonal, de hogy, tehát hogy nálam például mondjuk egy Dark Souls 3-ban is például mondjuk az egyetlen, ott azt hiszem Miracle, mert itt ugye Incantation néven fut, meg itt összebont a kategóriákat, tehát ez egyetlen, amit használtam, a Tears of Denial volt, ami ugye gyakorlatilag annyi, hogy egy HP-val túlélsz egy hitelős támadást. De hogy az is annyi volt tényleg, hogy oda mentem a fight elején, azt én magamra tettem, azt utána ugyanúgy melee fegyver, azt hajrá, és hogyha kell, akkor úgymond elhasználódik, ha nem, akkor nem. De hogy ezen kívül nem. Tehát és most egyébként amúgy így New Game Plus végén gondolkodtam azon, hogy bízva abban, hogy hamarosan DLC, vagy bármi egyéb bővítmény még érkezik. Hát a hamarosan, tehát úgy mondom, hogy legalább bejelentés szintjén, tehát nem az, hogy jövő héten már első expanzió jön a játékhoz, hogy esetleg megpróbálni egy olyan szinten fétes karaktert, ami mondjuk vagy strength fate, vagy dex fate, vagy a három együtt. Igen, az mondjuk nekem is birizgálja a fantáziámat a fate, én nem játszottam fétes karaktert, még soha szerintem a Dark Souls széria történetében. Piromanszerem volt egyszer, nem, túl könnyűnek találtatott. Igen, egyébként tehát, itt ugye abból a szempontból, itt most ugye a Dark Souls 3-as analógiával, vagy referenciával, itt most ugye összevonták a Miracle-t és a Pyromancy-t, ugye egy kategóriában vannak. Minden, tehát ugye fel se tűnt. Hát marha egyszerű, mert ugye van a Sorcery, ami ugye minden, ami varázslat, meg van az Incantation, ami Miracle plusz Pyromancy. Tehát akkor a Pyro már nem az Intel, sose skálázott, de az Intel skálázódott a Pyro az eredetiben. Nem vagyok benne biztos. Nem? Csak azért nem mondom biztosan, hogy sose felszettem olyan irányba a karaktert, nem tudom, nem mondom biztosan. De már meg szerint... nem mondom, lehet, hogy fét az is, lehet, hogy fét volt. Szerintem, tehát, hogy szerintem a Pyro az inkább Fate volt, mint Intet. Ugye? Tehát lehet, hogy volt olyan Pyromancy, ami használt Intet is, de szerintem súlyozottabban volt a Fate felé. Ja, mindegy, igazából egy biztos, és ebben szerintem maximálisan igazodva, nem tudom egyébként a tesztbe ezt mennyire hoztad elő, szerintem akkor még nem volt lehetőséged rá. Egyszerűen nekem az felháborító, most ez egy erős szó nyilván, hogy tényleg megint az van, hogy nagyon sok fajta játékot látok, és egyébként a Path of Exile is ilyen nagy kedvencem, mint Gambler Addict, hogy rengeteg jó build lehetne, ott van több száz spell, ott van több százfajta fegyver, amik egyébként... Meg van az az 5-10-15, amivel menned kell, vagy amivel mész, mert az egyszerűbb. És tényleg idegesít az, hogy beleteszik, érted? Meg kell ölnöd hozzá egy boss-t, hogy megkapd a tárgyat, érted? És akkor, nem, ez nem olyan jó. De komolyan, tehát erre akkor én írok egy scriptet neked, ami használatlan boss fegyvereket generál. Nagyon szép formájuk lesz, nagyon szép, vagy spelleket. Igen, meg nem tudom, tehát hogy én nekem a másik félig ide vág egyébként amúgy, hogy nekem az a kedvencem például, amikor optimálisan haladsz a játékkal, értsd úgy, hogy nem ütközöl akkora falakba, ami visszakanyarodva arra, hogy mondjuk el kell menned, hogy 10-20-30 szintet húzza karaktereden, hanem ténylegesen azon az úton mész, ugye open worldről beszélve, amit esetleg a fejlesztő kitalált, hogy a játékos mondjuk erre indul el, vagy arra kanyarodik. Igen. Tehát úgymond az ideális híven mész, amiről ugye elvileg nem tudod, hogy mi az ideális, de azon haladsz, és akkor kiesik az item, mit tudom én, tegyük föl egy 30-as karaktered van, mondjuk alapból fizikára mész, tehát mondjuk strength-et vagy dex-et húzol, csak a többi az vagy hagyod, vagy csak ilyen egy-két pontokat hébe-hóba elosztasz úgy az íze miatt, és mondjuk a 30-as karakterednek van mondjuk, mit tudom én, mondjuk 15-17-es dex, és akkor kiesik a fegyver, hogy 32 requirement. Tehát, hogy azt miért oda kell tenni, miért nem mondjuk 3 vagy 30 órával később, amikor mondjuk már reálisan tudja az ember használni. Érted? Vannak ilyen, és utána pedig akkor az endgame-ben miért 22-es greatswordok jönnek? Igen. Tehát ezzel annyit találkoztam benne egyébként, de most, hogy nyilván, hogyha olyan esik ki, aminek olyan csatok elnek, amit nem is használok, akkor nyilván nem zavar. De hogyha mondjuk megy az ember egy straightsword-del, egy greatsword-del, egy ultra greatsword-del, tök mindegy, és kiesik egy másik, ami reális alternatíva lenne, de nem tudod, mert olyan szintű stat igények, vagy követelmények vannak, aminek azon a ponton reálisan nem tud megfelelni a karaktered, mert nem tarthatsz ott. Annak mi értelme van? Tehát ez a adunk is, de minek? Ilyen kicsit, mátyás királyos. Talán annyiban meg tudom védeni, hogy azért mindig jók voltak ezek, hogy legyen, mi motiváljon, tudod? Hogy miért rakjál, mert hogyha nincs olyan fegyver, amit nem tudsz használni, akkor miért raknál pontot a strength-re? De akkor meg, tehát most alapesetben addig nyilván mondjuk azért rakok rá, hogy ami nálam van, az erősebb legyen, mert jobban skálálsz belőle. Tehát, hogy akkor is meg lenne. De, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy én jobban szeretem azt a megközelítést, amikor az van, hogy megkapom a cuccot, legyen az most egy, mondjuk egy bizonyos, akár olyan játékban mondjuk egy FPS-ben egy fegyver, vagy itt most mit tudom én, bármilyen kard, balta, tök mindegy, tehát bármilyen olyan fegyver, hogy egyből ki tudom próbálni, mert hogy ha nem tetszik a moveset, jó, azt nyilván ki tudom próbálni anélkül is, hogy rendesen skálázna, de érted, hogy mit akarok mondani? Igen, a skálázás az nagyon nagy lutri, azt én is észrevettem, hogy volt azt hiszem két olyan fegyveres játékban, ami nagyon tetszett, mondom, akkor nyomjuk, elviszem plusz 8-10-ig mondjuk alapfegyvernél, a másiknál azért meg kell fontolni, mert annyira sok Somber Smithing Stone nem dob, tehát én akkor most a 9-eket vadásztam, két helyet találtam, ahol van. Az egyikre majdnem nem is mentem vissza egyébként. Amúgy egyébként szerintem sokkal könnyebb unique fegyvert felhúzni, mint igen. Simát. Igen, mert a másiknál, hogyha kihagytál valamilyen zónát, ahol az adott típusúak mondjuk a bányákban vannak, mert általában minden zónának ugye van egy bányája. Csak a bányákban, így van. Így van. Nem feltétlenül csak, de igen. Például vannak azok az arany emberek, akik az egyes dobják például, meg van valami, ami a négyeset dobja, de már nem tudom, és kint van. Mindegy. A lényeg, amit akarok mondani, hogy ha elkerüld, akkor könnyen megtörheted a láncodat. Tehát, hogy ez így nagyon... És egy fegyvert felhúztam plusz 8-ig, és nemhogy 20%-kal rosszabb, mint a halberdem, hanem szerintem 40-50-nál. És csak egy különbség van köztük. Tehát plusz 8 az egyik, a másik plusz 9. Tehát, hogy what? És elvileg meg nagyobb statok kellnek hozzá, tehát nagyobb áldozatot követel, hogy hozzam. Tehát, hogy ez tényleg az a példa, és nekem ez a halberd, ez totál random volt. Én ezt nem azért választottam, mert ez a golden halberd. Nem azért választottam, mert utána néztem a wikin, hanem jól döntöttem. Random. Mondjuk egyéb, az ugye a Three Sentinel-nek, tehát ami az a... Igen, szerintem igen. Igen, az egyébként... Bassza meg, szerintem igen. Az egyébként, hogy ajánlott, tehát úgy ajánlott, hogy egyik legjobb kezdő fegyver. Úgyhogy... Ami endgame-ig is ki tud tartani, nyilván, hogyha az igen. ember húzza meg jól, szóval hát kell bele. De igen. 40, 45-ös strength-en van, 20-valanya svét, mert abból annyira nem skálázódik. Ja. Működik. Plusz 9-essel elviszegetem. Na mindig, szóval azért ezek a problémák, ezek valósak. Tehát ezt azért nem akarom elmismásolni én sem. Ennek ellenére, hogyha feltesszük a kérdést, hogy mennyire blasfémia te 8 pontod, figyelj, erről beszélgettünk. Én mondjuk azt, hogy én megengedem neked a 8 pontot, ilyen nagykegyesen, gracefully, de engedjük meg a többieknek a 10-et annyiban, és szerintem erről beszélgettünk a podcast előtt, hogy mennyire tudunk alternatívát kínálni azoknak a játékosoknak, akiket teljesen magával ragad ez. Tehát mondjuk, akik beletesznek 200 órát, miután 8 pontot adtak rá például. Tehát, hogy tudtál volna másba beletenni ebbe az, tehát, hogy azért valamiért csak berántja az ember. Tehát, hogy valamit, én ezt értem, hogy ebből nem következik a 10 pont, de hogyha meg úgy nézem, hogy valószínűleg, én például most elkezdtem játszani egy hónappal ezelőtt, és egyszer csak megszűnt az a kérdés, hogy mivel játszak. Tehát kizárólag ezzel játszok, és ez így nekem nagyon rendben van. Oké, sakkozgatok mellette, de hogy alapvetően, ha videójátékról van szó, akkor ez van. És azért ez azért valami nagyságnak a jele, szerintem. Ami egyébként lehet 8-szer is leírható, tehát hogy adjuk meg a lehetőséget, hogy 8-szer írd le. Kedves. Értem, mit akarok mondani. Persze, nyilvánvalóan, abszolút, de most tehát ez a visszakanyarodva a kérdésedre, csak hogy akkor témánál maradjunk, tehát hogy alternatíva, mivel kapcsolatban kell alternatíva? Open World játék, Souls-like Open World, ez nyilvánvalóan akkor kiskapu, mert az nyilvánvalóan jelenleg nincs. Tehát, hogy igen, tehát, hogy... igen. Jó, csak... Egy új Dark Souls, érted? Most oké, lehet, hogy a Nioh 2 erre alternatíva, nem tudom, lehet, hogy csomóan benne kimaradt, nekem is kimaradt, mert drágállottam a Steam-es verziót, mert megvettem az egyet, és egy ilyen 40 óra után meguntam, mert azért nem éreztem ugyanaz benne, mint a Dark Souls-okba. Hát, hogy bűnöztem. Hogy nem érezted ugyanazt? Igen, hibáztam lehet. Nem tudom, fél, ez olyan dolog, hogy én erre azt tudom csak mondani, hozzá az alapján, hogy nem feltétlenül, most nem a felvágás része lesz, tehát nem azért dobálok, de nem azért dobálok számokkal, hogy menőzzek, hogy ennyi időt tettem bele, hanem hogy ennyi idő alapján alakult, tehát van ennyi időre alapodott használatot. Tehát, hogy azt mondom neked, hogy Dark Souls 3-ban van, azt hiszem, abban is 200, tehát több órán belőtt, hogy már átléptem a 300-at, a Bloodborne-ban 350, a Nioh 1-ben 890, a 2-ben 980 óra. Aha. És tehát ami nekem inkább a Nioh felé billenti a mérleget, és ez igazából úgy, hogy van olyan eleme, ami meg gyengébb, tehát most nem azt mondom, hogy mindenben jó, vagy mindenben rosszabb, build variáció. Aha. Tehát, hogy én baromira szeretek kísérletezgetni azzal, hogy kitalálok valami teljesen őrültséget, és ezt egyébként amúgy néha a DLC-kben, amúgy a Team Ninja még amúgy erre rá is rakott lapáttal, tehát hogy van olyan build, hogy csak egy apró mellékszál a Nioh-ba, ami azt tudja, hogy a kővel bevitt sebzésednek, vagy tehát kővel bevitt sebzésedet 3000%-kal növeli. Totál gimmick, poén, nem tudsz vele csinálni semmit, de el lehet vele bohóckodni, és lehet ráépíteni adott mondték nyilvánvalóan. Na most itt az a gondom például mondjuk az Elden Ringben is például, hogy de mondhatnám a From-nak a korábbi játékait is ilyen szinten, hogy a ruha az egy minimális, és itt most az Elden Ringben tényleg minimális szinten fölül semmilyen jelentőséggel nem bír. Oké, kizárólag equip load és fashion. Nem. Nem csak az, a fejeseknek vannak különlegesek. Ha elkezded nézni a fejeseket, a helmeknek vannak, az egyetlen kivétel, igen. Meg az a talizmánok. Nem, néhány chest. Az is? A chestnek is van. Például nem tudom, találkoztál már Black Knife Assassin-nal. Nem, már volt a quest, de nem... Nem úgy, katakomban is lehet. Tehát katakomban is lehet. Talán egyel, igen. Igen, volt egy. Ő nekik az a speckójuk, ugye, hogy nincs ugye a lépéseknek hangja, és a szettjüket, hogyha megtalálod, akkor csak a chestet kell fölvenned ehhez. Ó. Ugyanaz a, ugye varázspell is, meg charm is, hogy ugye igen. Noise step, cancel, na a chest ugyanezt csinálja. Tehát vannak a chestek is. De, és erre mondtam minimális. Azt, hogy erre mondtam, hogy ez a minimális szint. De nincs az például tényleg, hogyha most egy komplet szettet, amit úgy mondom a szett, hogy sisak, chest, cizéjel felveszed, akkor ilyen bónusz, meg ilyen plusz, meg stb. Tehát, hogy oké, hogy ott vannak, oké, hogy itt most vannak tényleg a spiritektől kezdve mondjuk spell, Ash of War, meg a fegyver, de ennyi. Tudod, és hogy... mit egyébként meggyőztél ebben? Mert az akár, amit elmondasz, lehet, hogy tartalom szempontjából vertikálisan meg méretre növelkedett a játék, viszont az, hogy mit tudsz vele csinálni, az nem. Igen. Tehát, hogy most jó, nyilvánvalóan valakinek ennyi elég, valaki ezt szereti, tehát most nem azt mondom, hogy ez rossz, mert ennek is megvan a varázsa. Tehát abból a szempontból meg jó dolog, hogy tényleg meg tudod azt limitálni, hogy igen, csak a fegyverre kell figyelnem, meg esetleg itt most a talizmán, igen, talizmán, és kész, de én meg tudom azt mondani, hogy oké, de ezt lehet még három szinten följebb emelni. És akkor az a Nio 2. Igen. És ez egy... meg kell vennem. Jó, mondjuk a másik oldala az, hogy ami mondjuk viszont a izé felé billenti esetleg a mérleget, mondjuk az Elden Ring felé, de mondhatnám akár egy Dark Souls 3-at, vagy egy Bloodborne-t is, tehát hogy a From oldalára billenti, hogy itt mondjuk az armorokat és az enemiktől eshető, tehát ami drop rate függvénye, tehát ami nem drop rate függvénye, annak fix helye van, hogy hol tudod fölvenni. Igen, tehát nem annyira grindre épül, és egyébként a speedrun is úgy látom, hogy itt azért eléggé erőltett. Tehát, hogy ha valaki szereti a speedrunozgatást, akkor ezek jó játékok egyébként. Persze. Mert itt, itt a gameplay tudásod az nagyon-nagyon átmegy végjátások között, a metatudás. Ezt mondjuk egyik grindelős akció RPG az nem annyira tudja überelni. Bár tudom, Petofizzelt is végig lehet játszani alapjátékig, meg van, aki eljut, nem is tudom, hogy tehát, na mindegy, az egy más szint. Mondjuk ez is megint olyan dolog, hogy igen, tehát a Nioh-ban ez benne van, és hangsúlyosabb, mert az ebből a szempontból Diablo. Tehát, hogy igen, annak ténylegesen része az, hogy vagy inkább, vagy hangsúlyosabb része az, hogy te most idézőjelben elmész farmolni. Igen. Bár abban is az a jó egyébként amúgy, hogy kitáld azt, hogy mondjuk egyébként ez itt is megvan, mert én nekem például mondjuk ez egy ilyen hülye szokásom, hogyha mondjuk van egy set, mert most ruha, ami mondjuk mert tehát ott jön velem szembe az ellenfél, és hogy de sokár legény, tehát hogy jól néz ki, és mondjuk megpróbálnám megszerezni. De a drop rate meg valami kritikánál olyan fos ebbe a játékba, de tényleg, tehát hogy emlékszem arra, amikor egy Dark Souls 3-ban napokat töltöttem el azzal, hogy a mimikládával a fejemen meg az itemeket elhasználgatva a megfelelő fegyverrel ütögettem ugyanazt az egy darab mobot 4778-szor, és kiadta egyszer a cuccot. Ez ugyanez megvan itt is, tehát ebben a szempontból kritikán aluli. Viszont a másik oldal, csak hogy megint az ellenpélda, a Nionál meg tudsz arra menni, hogy konkrétan tudsz luck buildet csinálni. Persze, ami... hát ez már Magic Find, ez klasszik ezekben a játékokban, igen. Tehát, hogy míg arra az egy dologra mész, hogy mondjuk egy dologot akarsz ott összeszedni, kapsz egy csomó minden mást mellette. Itt meg az van, hogy mondjuk rámegyek az adott ellenfélre, mert kell nekem mondjuk a cipője, mert csak az nincs meg, és kiadja ugyanazt a crafting materiát 6000-szer. Igen. Ami tök frankó, csak sose fogom használni. Mert olyan item, vagy olyan olyasmihez kell, amit nem akarok lecraftolni. Meg tehát, egyébként hogy... a teljes crafting rendszerről azt mondhatnám, hogy javarészt úz lesz. Mert az összes tárgyat megkaphatnád dropként, amit megcsinálsz, és akkor kész vagyunk. Igen. Szerintem. Illetve... nyilván be kellett volna vezetni a kaját, amit adsz a lovadnak, de ennyi. Tehát, hogy... De az sem feltétlenül kell, mert hogyha iszol a flaskából, akkor az híleli a lovat is. Igen, igen, tehát igen. Innentől kell... Oké, nem ugyanolyan mértékben, ezt aláírom, tehát te többet hílesz belőle, mint a ló. Igen, viszont meg ugye ha meghal a ló, akkor egy flaskból vissza tudod hozni, tehát hogy az igen meglepett, hogy milyen könnyen visszahozza. De itt megint megkérdezném a derék dizájnereket, hogy amikor a fight kellős közepén vagyok, és rányomok arra, hogy vissza akarom hozni, akkor miért a no a default állapot? Azért, hogy szopj. Elnézést. De igen, de oké, okay, de nem áll. Igen, ez nem ok, persze, persze. Tehát, hogy én értem, de hogy azért, tehát, hogy az összes menüpontnál mindig a no az alap, és ennek egyetlen egy helyen van létjogosultsága, amikor a játék végén megkérdezi, hogy átmész egyből New Game Plus-ba. És hogy kapásból igen, csak véletlenül rányomsz a gombra, akkor ne dobjon át. Tehát az az egyetlen, ahol azt mondom, hogy megértem, és jó dolog. Mindenhol máshol legit trollkodás körülbelül. De tényleg. Hát, igen, meg hogy mi olyan dolgokra is rákérdezem, amit amúgy nem kell. Nem mindegy. Vannak az japánságai, mondjuk így, jó? Tehát, hogy abszolút, ez lehet tudok érteni. Tehát, hogy csak ez is tényleg, tehát, hogy most az, hogy mondjuk a Kovácsnál vagyok, amikor harcon kívül, tehát, azt akarom mondani, hogy ha harcon kívül dobja föl ezt bármire, hogy biztos, hogy eladod? Igen, de tényleg? De igen, de tényleg? Tehát kérdezze meg ötször, nem zavar, vagy hát kevésbé. Tehát tényleg, amikor az életedért küzdesz egy komoly szituációban, és hogy ténylegesen vissza akarod hozni a lovat? De meggondoltad? Ez el fog ám használni? Tehát igen, tisztában vagyok vele, hadd csináljam már meg. Tehát, hogy legalább lehessen kikapcsolni, tehát legyen egy opció mondjuk az optionsbe, hogy ne kérdezze meg, hanem igen, vigye el a flaszkot, hogyha van. Tehát, hogy miért kell ennyire arhaikusnak lenni? Hát ez egy jó kérdés. És akkor lassan elviszel engem a 8 pontig, attól félek, de egyébként nem azért. A 9-re lejöttem, jó? Tehát, hogy... De ezek teljesen jogos dolgok egyébként, csak tényleg megint ez egy fundamentális vita szerintem, egyébként az Edge 10 ebben engem meglepett, mert ha valaki gameplay purista, úgymond, és tényleg a gameplay innovációra megy rá, akkor az Edge-től én elhittem volna egy 6 pontos Elden Ringet is. Tehát a 6 és a 10 is teljesen korrekt lett volna az én szememben, mind a kettőre elfogadom, tehát hogy... De csak tőlük, világos, mindenki más. Tőled is, tőled a 8-at elfogadtam, maradjunk ennyiben, jó? A 6-ot tőled már nem fogadtam volna el. Nem, tehát jó, hozzá kell tenni, hogy a 6-ot az tényleg maximum ilyen, azt maximum akkor csináltam meg, hogyha mondjuk április 1-re jön ki a játék. Akkor 2, akkor lehet 2 is, értem. Vagy 5, tehát jó, most igen. Nyilvánvalóan, tehát jó azért, amikor rájön. Mint az Edemnek a rez cikje, tudod, a klasszikus. Igen, igen. Úgyhogy... De mindegy, tehát, hogy csak azért... Edem, tévedtél. Mondjad. Nem csak visszatérve izére, tehát, tehát, hogy a 6-ot semmiképp, mert azt hiszem talán Zasz poénkodott vele egyébként, de nyilván már erről te beszélgettünk majd így fórumon, tehát, hogy megvolt az alapja, és nyilván nem vettem magamra, meg tényleg jó volt, hogy simán, hogy megírta, hogy láttam volna a 6-ot is, csak nem mertem. Tehát, hogy azért, tehát megint visszatérve arra, hogy nem az volt a célom, hogy azt bizonyítsam, hogy ez a játék nem lehet egy 10-es, de ugyanakkor, tehát nem tudtam elmenni, hogy azok a mechanikák, amik benne vannak, azok nálam nem feltétlenül a pozitív irányba vitték a mérlegnyelvét, vagy nem egy az egyben pozitív. Uh-huh. Például mondjuk ez is egy olyan dolog, hogy ez most neked egy félig spoileres terület lesz, mármint csak amit mondok, hogy az open world része a játéknak, így, hogy én már kétszer végigmentem rajta, de úgy, hogy tehát nem feltétlenül az volt, tehát a második végigjátszásnál nem volt tervem az, hogy mindent is megcsinálok, aztán úgy alakult. Tehát, mert ez még jó. De nem azért, hanem azért, mert hogy én nem néztem Wikit, vagy nem minden esetben, és ez a, hogy van a fegyver, amit szeretnék használni, mondjuk megnézni, milyen Power Stance-be, melyik katakombába volt. Mintha emlékeznék rá, hogy Peninsulán szedtem föl, és akkor végén Peninsulát, ja nem, tényleg, mert már átmentem ide. És hogy akkor, tehát, hogy csak hogy vitt a lendület. És a memory lane, igen. Tehát, hogy tehát amiatt csináltam meg végül mindent, és az a baj, hogy az elején, tehát első végigjátszás, első találkozás, ez egy csodálatos illúzió, de baromi szépen felépített. Tehát ezt nem vonom kétségbe, baromi, tehát ez a mehetsz, amerre akarsz, című, stb. De a második végigjátszásban ez az egész egy kicsit rogyadozni kellett, ez a kártyavár. Gondolok itt arra például, hogy pillanat. Ez nagyon szép, ez egyébként tényleg nagyon jó. Tehát, hogy nem csak azt akarom az egészből kihozni, hogy van például az a rész, amit podcastot említettem neked, hogy amikor ugyanazzal az ellenfél típussal találkozol egyszer, kétszer, ötször, tízszer, húszszor. Uh-huh. És valamikor ez boss, de olyan szintű boss, hogy a sztorihoz kapcsolódik. Legjobb példa erre, Stormwind Castle bejárata, Margit, mindenki kedvenc takarítónője. És talán megjelenik még egyszer, basszus. Meg még kétszer, meg háromszor. Igen, de nem ez a vicc benne egyébként, hogy megjelenik, hanem az, hogyha te megcsinálnád azt, mert kitalálod, mivel már végigmentél a játékon, és tudod azt, hogy ki lehet kerülni az egész Stormwind Castle-t a játék elején. Ki lehet hagyni az akadémiát a tónál. El lehet menni egyből a Karja Manorhoz, hogy elkezd a questet, ami ahhoz kell, hogy bejuss Lendelbe úgy, hogy nem ölöd meg a bejáratnál a Tree Sentinel-t, ezt most csak így ugrálok, és azt tudja követni. Tehát, hogy, mert tudod ezeket a lépéseket, tehát, hogy, és kitalálod azt, hogy gyakorlatilag az első igazi lényeges boss, akit meg kell ölnöd a sztoriba, az Margit 2.0. És hogy Te kitálod azt, hogy te megölöd őt, és utána kíváncsiságból visszamész, hogy akkor megjelenik-e a Stormwake Castle-nél. És ott van! Ajaj! Mert ilyenekre nem gondolnak. Tehát, hogy azzal indít a játék, hogy amikor ő meghal, egy később rájössz, hogy nem is ő volt, hanem most egy klón, egy projectile, illúzió, tök mindegy. De hogy amikor az eredetit megölöd, az nincs visszahatással arra, hogy ő neki nem kéne ott szerepelnie. És én nekem konkrétan, tehát én emiatt is mentem át a New Game Plus-ba, mert ilyeneket meg akartam nézni. És ez olyan szinten nincs végig gondolva, hogy van egy NPC, aki bizonyos szempontból merchant, mert tudsz neki itemet leadni, és ő cserébe ad valamit. Ez az NPC a játék egy pontján boss, megölöd, de a questjét még a boss fight után be tudod fejezni. Úgyhogy ő elvileg halott. De olyan szinten, hogy ha megölöd a fight előtt, mert meg tudod ölni, akkor is ott van a fightnál. Tehát, hogy... Szerintem itt az van, Neo. hogy rossz kapszulát vettél be, rossz pirulát, és itt már nem, tehát, hogy abszolút megértelek. Nem, tehát őszintén... Majd az Elden Ring 2, de nem abszolút. Vagyok benne biztos, hogy ez megoldható. Lehet, hogy megoldható, de szerintem ez olyan mértékű, itt fel kell függesztenünk egy picit a suspension of disbelief-re van szükség, tehát, hogy kicsit el kell fogadni, hogy ez így eltörhető. Tehát, ha eltöröd a játékot, akkor eltörik. Nyilván, oké, és tehát hogy a kíváncsiság miatt mentem át, mert tényleg érdekelt, hogy erre gondoltak-e. És hát nem. Igen, tehát igen, nem gondoltak. Tehát az volt a mögöttes mozgatórugó, hogy egyrészt az, hogy érdekelt azt tényleg, hogy csak így kíváncsiságból, aztán végül is megcsináltam ugyanúgy minden területet, minden boss, meg mindenkit is. Rohagy meg Malenia. Mindegy. Tehát, hogy kíváncsi voltam arra egyrészt, hogy mert a játéknak szerintem úgy, és ez most talán nem túlzás, a 70%-a opcionális. Tehát komplet régiókat nem muszáj csinálnod. Igen. Tehát Kelidnek a képes lapokra illő mocsara, az gyakorlatilag olyan, hogy oda be se kell menned. És ne is menj be, igazából. Hát attól függ. A fesztivál mondjuk szerintem barom jó. Tehát az nálam mondjuk a játék egyik legjobb első, tehát első találkozáskor, első alkalommal a játék egyik leghangulatosabb része volt a maga módján. Tehát az szerintem barom. Fogalmam sincs, miről beszélsz, úgyhogy... Radant megölted? Meg. Na, Radan fesztivál. Ja, hogy előtte, amikor beharangozzák és... Nem, az egész maga, tehát a beharangozás plusz a fight. Ja, az mondjuk jó. Tehát jó. Az egész az mondjuk maga. Tényleg jó volt... Én még a nerf előtt játszottam vele. Azóta nerfelték is. Igen. Nem tudom, mit nerfeltek rajta. Damage, hitbox. Meg az a lövedék nem, talán nem üt annyira akkora, tudod, ami követő lövedék, amit kilő az első pár alkalommal. Ja, nyilak? Igen. De na, az a vicc egyébként, hogy engem nem is a sima lövedéke zavart, hanem amikor egyszerre rád lő 70 nyilat. Mert azok akkorák, hogy gyakorlatilag... Persze. Torgyokat lő rád, és hogy azért ott még a dolcs se feltétlenül segít. Nem, oda nekem az segített, hogy magas staminám volt, és 100-as fizikai shieldem is, az kiblokkolja. Tehát, hogy nem gond. Úgyhogy... Na mindegy, tehát, hogy... Lepattantak. Szóval visszatérve amit elkezdtem, csak hogy, tehát, hogy a játéknak a 70%-a totálisan opcionális. Tehát eleve az, hogy azok a storybossok, akikről azt gondolnád, hogy storybossok, mert az elején mesélnek róla, minden igen, a négy generális, meg igen. Minden erbetűs nevű... De tényleg. Tényleg? Rana... Rodrik? Nem, Godrik az egyetlen, aki nem. Na, de az is igen. Igen, van benne. Nem, tehát én a Renala, Rijkaard, Radan vonalon maradva. Aha, igen. Akik egyébként az a közös bennük, hogy mindegyik opcionális. Tehát egyik se kell. Tényleg. Hát... Nem inkonzisztenciát megadom. Ebbe abszolút. Tehát, hogy, ja. De tényleg, tehát, hogy és akkor ezzel visszakagyarodva arra, hogy akkor esetleg csinálták volna azt, hogy ne ugyanaz az ellenfél legyen az elején, a közepén és a végén. Azáltal, hogyha valaki ténylegesen ezt meg akarja csinálni, hogy megöli az utolsót, az igazit, az eredetit, az originált, hogy akkor ne legyen ez a kérdés, hogy akkor mi történik a klónokkal. Mert nyilván semmi nem történik. Hát, erre tényleg azt tudom mondani, hogy ez nagyon, nagyon odaát van nekem. Tehát azért, de értelek. És azért mondtad, hogy és ezt nem azt mondom, hogy ez nyilván nem csak a, tehát hogy ez nem csak az Elden Ringnek hibája, meg hogy tehát hogy ebben nyilván bármelyik másik játék tervező csapat beleléphet. Tehát nem azt mondom, hogy ezt csak ők cseszték el, vagy hogy ez csak itt van, mert ez bárhol. Én még hibának se nevezném, illúzió romboló egy kicsit szerintem, igen, mondhatjuk. Tehát, de... jó, tehát, igen, tehát ezt akartam az egészben. Tehát, és ezért mondtam azt, hogy tényleg a játék, az első végjátszás tényleg, tehát amiatt megértem egyébként amúgy vagy amiatt inkább megértem a szuperlatívuszokat. Mert az elején tényleg ez a mehetsz bármerre, csinálhatsz bármit részben, de elég nagy a szabadság, tehát ez tény. De amikor tényleg tudatosabban akarsz, vagy ez a, hogy, tehát amikor így akarod feszegetni a határokat, akkor rájössz, hogy azért baromi könnyen szakadnak, meg törnek. Igen, és nincs annyi szinergia az alrendszerek között, hogy egy beépített fegyvernek a gyengeségét ellensúlyozni tud. Tehát, hogy a talizmánok közül, ami például attack power-t ad, meg mondjuk fade damage-et növel, meg guard damage-et növel, ezek ilyen 10%-ok. Tehát, hogy nem tudsz build-ből kilépni limitációkat. Hogyha egy fegyver nagyon jó, akkor nagyon jó ezek nélkül is. Ha viszont nem annyira skálázódik jól, akkor baszhatod. Igen. Úgyhogy jó, azt hiszem megadtuk a podcast alatt a házi feladatot az Elden Ring 2-höz. Remélhetőleg lesz. Így van, bízunk benne, hogy mi az, aki lázas a jegyzetet, mert jövő héten vizsgázik. Így van, és ugye a DLC-kben azért elég sok kontentet szokta betenni, elnézést, úgyhogy lehet, hogy még itt a DLC-k során valamiféle finomításra mondjuk lesz. Ez lehetőség. Is egyébként amúgy érdekes, mert nem feltétlenül, de nem mondom azt, hogy ezzel nem relatíve. Érdekes. Igen. Relatíve mondjuk, sokat, na, tehát. Mert mondjuk egy, tehát, mert te nem játszottál vele, de azért egy, vagy nem tudom, hogy játszottál-e azóta, mióta legutóbb beszéltünk, de azért egy Ashes of Ariandel, meg egy Ringed City között azért nem ugyanakkora az arány. Tehát az egyik az gyakorlatilag a másiknak kb. Az előszobája se. Bízom abban, hogy ha adnak is hozzá valamit, akkor tényleg már csak eleve a játéktér nagyságához méltóan nem egy kis két katakombát kapsz, ami 5 perc alatt végigfutod, és akkor köszönjük szépen, gyere jövőre. Tehát nyilván üljenek rajta, dolgoznak rajta, stb., de én remélem, hogy inkább a nagyobb. Igen, mondjuk egy Noctrim, vagy mi a neve? Nokron. Nokron méretűt azért adjanak. Igen. A komplet Nokron, vagy csak az alsó? A felét. A felét adják meg legalább, és akkor jók vagyunk. Az alsó vagy a felső fele? Mert a felső elég kicsi. Az alsó felére gondolok, nyilván. A szíjókra. Azért az... Igen. Szerintem az... A vadászhaiddal, igen, a kezdet. Így van, arra gondolok. Ha legalább, bár ez meg lehet túl kicsi egy profinak, mindegy, meglátjuk. Mindenesetre szerintem egyelőre ennyi elég az Elden Ringből, mert túlléptünk a bűvös egy órán, úgyhogy... Jövő héten folytatjuk. Így van, köszönöm a lehetőséget. Annyiban konkludálom, hogy 9-ig lehoztam, jó? Tehát én 9-et rádobnék most. Jó szívvel. Azért mondom, jövő héten folytatjuk, lesz ez még 7 is. Köszönjük a hallgatóknak, és jó elderingezést addig is. Így van. Sziasztok! Sziasztok!